نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. اذ قال، جب کہا، اللہ اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ورافیوں کا اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، و متحروں کا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجعلوا اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعو کا جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم الیہ پھر میری طرف ہی، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکمو تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں جو، کنتم تھے تم، فیہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، فاما الذین کفروا پھر جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذابا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لهم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار، واما الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو وہ پورا پورا دے گا انہیں، اُجُورَهُمْ ان کے اجر، وَاللَّهُ اور اللہ، لَا يُحِبُّ نہیں پسند کرتا، الظَّالِمِينَ ظالموں کو، ذَلِكَ یہ، نَتْلُوهُ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیتیں ہیں، وذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت ہے، ان بے شک، مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، من تراب مٹی سے، ثم قال پھر کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، الحق، یہ بات حق ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکن، تو نہ تم ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، فمن، پس جو، حاجک، جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، اس میں، من بعدی، اس کے بعد کے، ما جاءک، آیا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، فقل، تو کہو، تعالو، تم سب آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابنا انا، اپنے بیٹوں کو، وابنا اکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونسا انا، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونسا اکم، اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود، وانفسکم، اور تم خود، ثم نبتہل، پھر ہم بد دعا کریں، فنجعل، پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الكاذبین، جھوٹوں پر، ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص، یقیناً بیان ہے، الحق، سچا، وما، اور نہیں، من الہ، کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو ال، یقیناً وہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، فَإِن، پھر اگر، تولو، یہ سب پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، علیمم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو.